Drága kedves! Az éj simítja a földeket, sercegű gyertyám mellett írom a sorokat. Mint azt megígértem előző levelemben, a jövőnk mikéntjéről igyekszem képet festeni a lélek nyugtatására. Áldottnak érzem az időt, miben kiegyensúlyozottságát ihleti bársonyos hatalmával az eljövő. Atya intelmeit megfogadván oly férfiúvá válik ereimben s lelkemben, hogy méltósággal viseltessek a szeretet azon kívánalmai felé, melyek egy életen keresztül kísérhetnek minden megpróbáltatás verejtékével. Erőnek erejével küzdöttem a tisztátlanság ellenében. A dicsőség vértezi lelkem tisztaságát, mely azon küllemmel ajándékoz, s olyan fénnyel, mit csak azok viselhetnek, kiknek figyelme az igaz hittel az emelkedésben pihen. A keresztelőt követve homlokomon érzem a simítást, s azon melegséget, melyet az ég ajándékoz nekem áldó fényeiben. Kedvesem, méltóképp ünnepelhetjük Frigyünk szentségét. Hitvesemként a boldog élet teljességét élheti meg tisztességben, hűségben. A birtok meghozza a maga aranyát. A javak jutalmát bőségben élvezhetjük, még világ a világ. Szeretném már közelségét érezni, s oly ajándékkal örvendeztetni, mit csak én adhatok az ön részére. Hű szerelme. Álvaro Torres, Majorka, 1725. március 5. napján. Drága Álvaro, a boldogság szárnya emeli lelkem. Szívem élteti az ön jóságot, irántam érzett. Atyám örvendeni fog a jó hírnek, mert tudom szigorúan.